hani aziz ve kerim olan sendin, işte bu sizin şüphe edip durduğunuz şeydir. 51-52. Oysa Allah'tan sakınanlar emin bir yerde, bahçelerde ve pınar başlarındadır. 53. İnce atlastan ve parlak ipekten elbiseler giyerek karşılıklı otururlar. 54. İşte böyle yaparız ve onları hurin ile evlendiririz. 55. Orada her korkudan emin olarak her çeşit meyveden isterler. 56-57. Orada tattıkları ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Rabbinden bir lütuf olarak Allah onları cehennem azabından korumuştur. İşte bu büyük bir kurtuluştur. 58-59. Ey Muhammed! Belki öğüt al. Kur'an'ı senin dilinde indirerek onu kolaylaştırdık. Şimdi sen bekle, onlar da beklemektedirler. Câsiye suresi, Kur'an-ı Kerim'in 45. suresi olup 37 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Duhan suresinden sonra nazil olmuştur. Fail vezinde diz üstü çöken manasına gelen Câsiye kelimesinin 28. ayette yer verilmiş olması dolayısıyla sureye bu ad verilmiştir. Dehir suresi de denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Câsiye suresi 1. Hamim 2. Kitabın indirilmesi daima galip ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. 3. Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için ibretler vardır. 4. Keza sizin yaratılışınızda ve yeryüzünde yaydığı çeşit çeşit hayvanların yaratılışında kesin olarak inanan kimseler için ibretler vardır. 5. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde Allah'ın gökten indirdiği ölümünden sonra kendisiyle nazlı hayat verdiği rızık suda ve rüzgarları çeşitli yönlere sevk edişinde aklını kullanan kimseler için ibretler vardır. 6. Ey Muhammed! İşte bunlar sana hak ile okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklardır? 7 ve 8. Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işiten, sonra da büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarında ısrar eden bütün o günahkar yalancıya yazıklar olsun. Acı azabı ona müjdele. 9-10. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onu alaya alıyor. İşte bunlar için zelil edici bir azap, altlarında da cehennem vardır. Ne kazandıkları şeyler ve ne de Allah'ı bırakıp dost edindikleri putlar onlara hiçbir fayda sağlamaz. Onlar için büyük bir azap vardır. 11. Bu Kur'an doğru yolu gösteren bir rehberdir. Rablarının ayetlerini inkar edenlere çok acı bir azap vardır. 12. Emri gereğince üzerinde gemilerin yüzüp gitmesi, lütfunda nasibinizi aramanız ve kendisine şükretmeniz için denizi emrinize amade kılan Allah'tır. 13. Keza göklerde ve yerde bulunan şeylerin hepsini yine o sizin emrinize amade kılmıştır. Düşünen kimseler için bunlarda muhakkak ibretler vardır. 14. Ey Muhammed! İman edenlere söyle. İşlemiş oldukları yüzünden Allah'ın onları cezalandıracak günlerinin geleceğini beklemeyen kimseleri bağışlasınlar. 15. Kim salih amel işlerse kendi lehine, kim de kötülük yaparsa o da aleyhine olur. Sonra Rabbinize döndürülürsünüz. 16. Gerçek şu ki İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik vermiş, onları temiz yiyeceklerden rızıklandırmış ve alemlere üstün kılmıştık. 17. Keza onlara din işlerinde apaçık deliller vermiştik. Fakat kendilerine ancak ilim geldikten sonra birbirlerini çekememezlik yüzünden ayrılığa düşmüşlerdi. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. 18. Ey Muhammed! Sonra sana dinden yeni bir şeriat verdik. Ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma. 19. Zira onlar Allah'tan gelecek bir şeyi senden asla savamazlar. Zalimler birbirinin dostudurlar. Allah ise sakınanların dostudur. 20. Bu Kur'an insanlara kurtuluş yollarını gösteren delillerdir. İnancı sağlam olanlar için de bir rehber ve rahmettir. 21. Yoksa kötülükleri işleyenler hayatlarında ve ölümlerinde kendilerini iman eden ve salih amel işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı zannediyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. 22. Allah gökleri ve yeri hak ile ve her nefsin hiç haksızlığa uğratılmadan kendi kazandığı ile cezalandırılması için yaratmıştır. 23. Ey Muhammed! Şu heva ve hevesini kendisine ilah edinen, Allah'ın kendi ilmi dahilinde saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne perde çektiği kimseyi görüyor musun? Şimdi ona Allah'tan başka kim hidayet eder? Hiç düşünmüyor musunuz? 24. Müşrikler demişlerdir ki, dünya hayatımızdan başka hiçbir şey yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yokluğa sürükler. Onların bu hususta hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece böyle zannediyorlar. 25. Ayetlerimiz kendilerine okunduğu zaman eğer doğruyu söyleyen kimseler iseniz babalarımızı getirin de görelim demekten başka söyleyecek hiçbir delilleri yoktur. 26. Ey Muhammed onlara de ki Allah sizi diriltir sonra öldürür. Sonra da kendisinde hiç şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizin hepinizi bir araya getirir. Fakat insanların çoğu bilmiyor. 27. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin koptuğu gün işte o gün batıl ehli hüsrana uğrar. 28. O gün her ümmeti dizüstü çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır ve onlara bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız denir. 29. Bu aleyhinize yalnız hakkı konuşan kitabınızdır. Yapmış olduklarınızı biz elbette yazıyorduk. 30. İman edenler ve salih amel işleyenlere gelince Rableri onları rahmetine sokar. İşte apaçık kurtuluş budur. 31. İnkar edenler ise onlara da denir ki ayetlerim size okunmadı mı? Fakat siz büyüklük tasladınız ve suçlu bir kavim oldunuz. 32. Size Allah'ın vaadi haktır. Kıyamette asla şüphe yoktur denildiği zaman kıyamet nedir bilmiyoruz. Ancak olmadığını zannediyoruz. Fakat emin değildir, değildik diyordunuz. 33. İşledikleri şeylerin kötülükleri kendilerine zahir olmuş ve alay ettikleri şey onları çepeçevre kuşatmıştır. 34. Onlara bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi biz de sizi bugün unuttuk. Varacağınız yer ateştir. Sizin için herhangi bir yardımcı da yoktur denir. 35. Bu azap sizin Allah'ın ayetlerini alay almanız ve dünya hayatının sizi aldatması sebebiyledir. O gün onlar oradan ne çıkarılırlar ne de onlardan Allah'ı hoşnut etmeleri istenir. 36. Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 37. Göklerde ve yerde azamet O'nundur. O daima galiptir, hikmet sahibidir. Ahkaf suresi Kur'an-ı Kerim'in 46. suresi olup 35 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Câsiye suresinden sonra nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Hamim. 2. Kitabın indirilmesi daima galip ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. 3. Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları biz ancak hak ile ve belirli bir sure için yarattık. Buna rağmen inkarcılar uyarıldıkları şeylerden yine de yüz çevirmektedirler. 4. Ey Muhammed de ki Allah'ı bırakıp da ibadet ettiğiniz şeyleri görüyor musunuz? Yeryüzünde ve yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında ortakları mı vardır? Eğer sözünüzde sadık iseniz bu kitap dışında bana bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı getirin. 5. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiç cevap vermeyecek olan kimseye ibadet edenden daha sapık kim vardır? Halbuki onların ibadetlerinden de habersizdirler. 6. Nitekim İnsanlar haşrolundukları zaman putlar onlara düşman olurlar ve onların ibadetlerini inkar ederler. 7. Apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman kendilerine geldiğinde hakkı inkar ederler. Bu apaçık bir sihirdir derler. 8. Yahut Muhammed onu uydurdu diyorlar. Ey Muhammed onlara de ki eğer onu ben uydurmuşsam beni Allah'ın cezasından kurtaracak hiçbir şeye sahip değilsiniz. O Kur'an hakkında yaptığınız iftiraları daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 9. Yine de ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size neler yapılır bilemem. Ben ancak bana vahyolunana uyarım ve ancak apaçık bir uyarıcıyım. 10. Keza de ki, bana söyler misiniz? Eğer bu Kur'an Allah tarafından ise siz de onu inkar etmişseniz İsrail oğullarından bir şahit de bunun bir benzerine şahitlik edip ona inanmışsa ve siz de büyüklük taslamışsanız bu takdirde siz insanların en sapığı olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalim olan kavme asla hidayet etmez. 11. İnkar edenler iman edenler için demişlerdir ki eğer İslam'da hayır olsaydı ona ulaşmakta şunlar bizi geçemezlerdi. Onunla hidayet eremedikleri için de elbette eski bir yalan diyeceklerdir. 12. Kur'an'dan önce rehber ve rahmet olmak üzere gönderilen Musa'nın kitabı vardır. Kur'an ise zulmedenleri uyarmak, iyilik edenlere de müjdelemek için Arapça olarak gönderilmiş, kendinden öncekileri doğrulayan bir kitaptır. 13. Rabbimiz Allah'tır diyen sonra da dost doğru olanlara hiçbir korku yoktur. Mahzun olacak da onlar değildir. 14. Bunlar cennet ehli olup yapmış olduklarına mükafat olarak orada ebedi kalacaklardır. 15. Biz insana anasına babasına iyilikte bulunmasını tavsiye ettik. Anası onu güçlükle taşımış ve güçlükle doğurmuştur. Onun taşınması ile memeden kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet buluğ çağına eriştiği ve 40 yaşına vardığı zaman der ki Rabbim bana anama babama verdiğin nimete şükretmeme ve hoşlanacağın amelleri yapmama beni muvaffak eyle. Benim için zürriyetimde de iyiliği devam ettir. Ben sana tövbe ettim ve ben sana teslim olanlardanım. 16. İşte bunlar en doğru vaat olarak yaptıklarını en güzel bir şekilde kendilerinden kabul ettiğimiz ve kötülüklerinden geçtiğimiz cennet ehli içindeki kimselerdir. 17. Anasına babasına üf ikinize, benden önce nice nesiller gelip geçtiği halde benim yenimden dirilip çıkartılmamla mı beni tehdit ediyorsunuz diyen kimseye anası babası Allah'a sığınarak sana yazıklar olsun, iman et. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır derler. Fakat o bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir diye cevap verir. 18. Bunlar kendisinden önce gelip geçmiş cin ve insan toplulukları içinde haklarında azap hükmünün gerçekleştiği kimselerdir. Bunlar da muhakkak hüsrana uğrayanlardır. 19. İşledikleri şeylerden dolayı her birinin dereceleri vardır. Hiç haksızlığa uğratılmadan amellerinin karşılığını Allah kendisine verir. 20. İnkar edenler cehenneme sunuldukları gün onlara siz dünya hayatınızda bütün iyi şeylerinizi tükettiniz ve onlardan gönlünüzce faydalandınız. Fakat bugün hem dünyada haksız büyüklük taslamış olmanız hem de fasıklık işleminiz dolayısıyla alçaltıcı bir azap ile cezalandıracaksınız denir. 21. Ey Muhammed! Kavmine Ad'ın kardeşi Hud'u hatırlat. Hani Hud, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin diye önünden ve ardından nice uyarıcıların gelip geçtiği Ahkaf'taki kavmini uyarmış ve ben sizin hesabınıza büyük bir gün azabından korkuyorum demişti. 22. Onlar da demişlerdir ki sen bizi ilahlarımızdan ayırmak için mi geldin? Eğer sözüne güvenilir kimselerden isen bize kendisiyle tehdit ettiğin şeyi bize getir. 23. O da şöyle demişti. Bu husustaki bilgi sadece Allah katındandır. Ben size benimle size gönderilen şeyi tebliğ ediyorum. Fakat görüyorum ki siz cahillik eden bir kavimsiniz. 24-25. Azabın bir bulut halinde vadilere doğru gelişini görünce de demişlerdi ki bu bize yağmur getiren bir buluttur. Hayır, o acele gelmesini istediğiniz bir şey, içinde acı bir azap bulunan bir rüzgardır. Rabbinin emriyle her şeyi tahrif eder. Nitekim kaldıkları yerden başka bir hiç görünmez olmuşlardı. İşte suçlu olan kimseleri böyle cezalandırırız. 26. Oysa onlara size vermediğimiz şeyleri vermiştik. Ey Mekkeliler! Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri ve ne de kalpleri onlara hiçbir şeyi fayda sağlamadı. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alay ettikleri şey de kendilerini kuşatıvermişti. 27. Ey Mekkeliler! Gerçek şu ki biz sizin çevrenizde bulunan kasabalarda helak etmiştik. Belki sapıklıklarından dönerler diye de ayetleri çeşitli şekillerde açıklamıştık. 28. Halbuki Allah'ı bırakıp da ona yaklaştırıcı diye edindikleri ilahlar kendilerine yardım etselerdi ya. Hayır, onlardan uzaklaşıp gitmişlerdir. Bu onların yalanı ve uydurmuş oldukları şeylerdir. 29. Ey Muhammed! Hani bir ara cinlerden bir grubu Kur'an dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onun yanına gelince birbirlerine susun demişler. Okuma bitince de uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. 30. Onlara demişlerdi ki ey kavmimiz, biz Musa'dan sonra Muhammed'e indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan, hakka ve dosdoğru yola hidayet eden bir kitap dinledik. 31. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona inanın ki Allah sizin için günahlarınızdan bir kısmını bağışlasın ve sizi o acı azaptan korusun. 32. Kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıp kendini kurtaramaz. Kendisinin ondan başka dostları olamaz. Böyleleri apaçık bir sapıklık içindedir. 33. Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratışında acizlik göstermeyen Allah'ın ölüleri diriltmeye kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, o hiç şüphe yok ki her şeye kadirdir. 34. Bunu inkar edenler ateşe sunulacakları gün Allah onlara bu hak değil miymiş der. Onlar da evet Rabbimiz hakkı için doğruymuş derler. Bunun üzerine Allah da şöyle buyurur. Öyleyse inkar etmiş olmanız dolayısıyla azabı tadın. 35. Ey Muhammed, sabır sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar kendilerine vaat olunan şeyi gördükleri gün sanki dünyada gündüzün sadece bir saat kalmış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Allah'ın taatından çıkmış kimselerden başkası helak edilir mi? Muhammed suresi Kur'an-ı Kerim'in 47. suresi olup 38 ayetten müteşekkildir. Medine'de Hadid suresinden sonra nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir. İnkar edenlerin ve Allah'ın yolundan saptıranların amellerini Allah boşa çıkarır. İki. İman edenlerin, salih amel işleyenlerin ve Muhammed'e Rablerinden hak olarak indirilen Kur'an'a inananların kötülüklerini ise örter ve hallerini ıslah eder. 3. Bu da inkar edenlerin batıla, iman edenlerin ise Rablerinden gelen hakka tabi olmaları dolayısıyladır. İşte Allah insanlara kendileriyle ilgili misalleri böyle verir. 4. İnkar edenlerle savaşta karşılaştığınız zaman boyunlarını vurup öldürün. Onları çokça öldürüp iyice sindirdiğiniz zaman da onları esir edin. Savaştan sonra da ya karşılıksız olarak onları salıverin yahut da savaş ağırlıklarını bırakıp hiç kalmayınca kadar fidye olarak bırakın. Eğer Allah dileseydi onlardan kendisi intikam alırdı. Fakat savaş bazınızı bazınızdan imtihan etmek içindir. Allah yolunda öldürülenlerin amellerini Allah asla zayi etmeyecektir. 5. Onlara hidayet edecek ve hallerini düzeltecektir. 6. Onları kendilerine tarif ettiği cennete koyacaktır. 7. Ey iman edenler! Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve taatında sizi devamlı kılar. 8. İnkar edenlere gelince, yüzüstü gidiş de onlar içindir. Allah onların amellerini de iptal etmiştir. 9. Bu onların Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmamaları sebebiyledir. Allah da onların amellerini iptal etmiştir. 10. Yeryüzünde hiç dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bir bakmıyorlar mı? Kafirler için işte böyle akıbetler vardır. 11. Bu Allah'ın iman edenlerin dostu olması, kafirlerin ise hiçbir dostlarının bulunmaması dolayısıyladır. 12. Allah'a iman edenleri ve salih amel işleyenleri ağaçları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise dünyada faydalanırlar. Hayvanların yedikleri gibi yerler fakat ateş onların meskenleridir. 13. Ey Muhammed! Seni işlerinden çıkaran kasaba halkından çok daha kuvvetli nice kasaba halkları helak etmişizdir. Onların hiçbir yardımcısı yoktu. 14. Rabbinden apaçık bir delil üzerinde olan kimse kötü ameli kendisi için süslenen ve heveslerine uyan kimse gibi olur mu? 15. Allah'tan korkanlara vaat olunan ve içinde tadı ve kokusu değişmeyen sudan, tadı bozulmayan sütten, içenlere lezzet veren şaraptan ve süzme baldan ırmaklar, her çeşit meyveler ve Rablarından bir de mağfiret bulunan cennetteki bir kimse ateşte daim olur. Kaynar su içilip de bağırsaklarını parça parça dökülen kimse gibi midir? 16. İşlerinde seni dinleyip de yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilmiş olanına deminecek ne söyledi diyenler vardır. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kendi heveslerine tabi olan kimselerdir. 17. Hidayete erenler ise Allah onların hidayetlerini artırmış ve takvalarını korumuştur. 18. Artık her şeylerini tamamlamışlardır da şimdi onlar sadece kıyametin ansızın kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? Oysa onun alametleri gelmiştir. O halde bekledikleri kıyamet kendilerine geldiği zaman ibret almaları neye yarar? 19. Ey Muhammed! Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Günahları için, erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan mağfiret dile. Allah dolaştığınız yeri de, varıp duracağınız yeri de bilir. 20-21. İman edenler, cihadı emreden bir sure indirilmez miydi demektedirler. İçinde savaşın zikredildiği muhkem bir sure indirildiği zaman kalplerinde bozukluk olan kimselerin sana ölüm korkusundan üzerine baygınlık gelmiş kimselerin bakışıyla baktıklarını görürsün. Oysa onlara düşen itaat ve güzel sözdür. İş ciddileşip karar verilince de ona uymak, eğer Allah'a bağlı kalsalardı bu kendileri için daha hayırlı olurdu. 22. Ey münafıklar! Halkın işlediklerini üstlendiğiniz takdirde sizden yeryüzünde bozgunculuk etmeniz ve akrabalık bağlarını kesmeniz beklenmez mi? 23. İşte bunlar Allah'ın kendisine lanet ettiği ve bu yüzden kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. 24. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var? 25. kendileri için hidayet apaçık belli olduktan sonra arkalarını dönüp tekrar küfre yönelenlere şeytan işlerini kolaylaştırmış, ümitlerini artırmıştır. 26. Bu da onların Allah'ın indirdiklerinden hoşnut olmayanlara biz bazı hususlarda size itaat edeceğiz demiş olmalarındandır. Oysa Allah onların bütün sırlarını bilir. 27. Ölüm korkusu ile savaştan kaçanlar, melekler canlarını almaya geldikleri, onların da korkudan yüzlerine ve sırtlarına vurup dövündükleri zaman nasıl olacak? 28. Bu da Allah'ı gazaplandıran şeylere uymalarından ve onun rızasından hoşnut olmamalarındandır. Bu yüzden de Allah onların amellerini boşa çıkartmıştır. 29. Yoksa kalplerinde bozukluk olanlar, kimlerini Allah'ın asla açığa çıkarmayacağını mı zannediyorlar? 30. Eğer dileseydik ey Muhammed, onları sana muhakkak gösterirdik. Sen de onları simalarından tanırdın. Bununla beraber sen onları konuşmalarının uslubundan yine de bilirsin. Allah bütün amellerinizi bilir. 31. Sizi mutlaka deneyeceğiz. Ta ki içinizden cihada çıkanları ve sabredenleri bilelim, imanınızı deneyelim. 32. Kendilerine hidayet apaçık belli olduktan sonra inkar edenler, insanları Allah'ın yolundan saptıranlar ve peygambere karşı gelenler Allah'a hiçbir şeyden zarar veremezler. Allah onların bütün işlerini boşa çıkaracaktır. 33. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'a da itaat edin ve amellerinizi heder etmeyin. 34. İnkar edenleri, insanları Allah'ın yolundan saptıranları, sonra da kafir olarak ölenleri Allah asla bağışlamaz. 35. Ey müminler, düşmanlardan üstün olduğunuz halde onların karşısında gevşeklik göstermeyin ve bağış istemeye kalkışmayın. Allah sizinle beraberdir, amellerinizin sevabı eksilmeyecektir. 36. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder ve sakınırsanız Allah size ecirlerinizi verir ve sizden mallarınızın tamamını istemez. 37. Eğer tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik ederdiniz ve kininizi ortaya çıkarırdık. 38. Nitekim işte sizler Allah yolunda sarf etmeye davet olmuyorsunuz. İçinizde yine de cimrilik edenler vardır. Oysa cimrilik eden ancak kendisine karşı cimrilik etmiş olur. Allah zengindir. Sizler ise fakirsiniz. Eğer yüz çevirirseniz Allah sizi başka bir kavimden değiştirir de onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi olup 29 ayetten müteşekkildir. Sure Hicretin 6. senesinde müşriklerin Hazreti Peygamber'in Mekke'ye girip hac etmesine engel olmaları üzerine Hubeydiye'de yapılan anlaşmadan sonra Medine'ye dönüşü sırasında nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1 ve 3. Ey Muhammed! Allah'ın senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlaması, senin üzerindeki nimetini tamamlaması, seni dosdoğru yola hidayet etmesi ve sana hiç kimsenin karşı koymayacağı şekilde yardımda bulunması için sana apaçık bir fetih verdik. 4. İmanlarına iman katmaları için müminlerin kalplerine huzur indiren O'dur. Göklerin ve yerin askerleri Allah'ındır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir. 5. O'nun alemler üzerindeki ilmine ve hikmetine dayalı tedbirleri, mümin erkek ve kadınları içinde ebediyen kalacakları, ağaçları altından ırmaklar akan cennetlerine koymak ve onları kötülüklerini örtmek içindir. Bu, Allah katında en büyük kurtuluş olmuştur. 6. Yine onun bu tedbiri, Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkek ve kadınlarla, müşrik erkek ve kadınlara da azap etmek içindir. Onların zanları kendi başlarına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve onlar için cehenneme hazırlamıştır. Ne kötü bir yerdir orası, dedi. Göklerin ve yerin askerleri Allah'ındır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir. 8. Ey Muhammed! Biz seni insanlara şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. 9. Ey insanlar! Muhammed'i size gönderişimiz, sizin Allah'a ve Resulüne inanmanız, onun dinine yardım etmeniz, onu yüceltmeniz ve sabah akşam onu tesbih etmeniz içindir. 10. Ey Muhammed! Gerçek olan şudur ki, sana beyat edenler aslında Allah'a beyat etmişlerdir. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Kim ahdinden dönerse kendi aleyhine dönmüş olur. Kim de Allah'a olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. 11. Ey Muhammed! Senin sohbetinden ve seferinden geri kalan bedeviler sana diyeceklerdir ki, mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Bu sebeple bizim için mağfirettiler. Onlar dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylemektedirler. Onlara de ki, eğer Allah size bir zarar gelmesini isterse yahut size bir menfaat dilerse, Allah'a karşı bunu engelleyecek şeye kim sahiptir? Hayır, Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. 12. Aslında siz peygamberin ve müminlerin ailelerine asla dönmeyeceklerini zannetmiştiniz ve bu düşünce kalplerinize çok cazip gelmişti. Fakat kötü bir zanda bulundunuz ve böylece helak olmayı hak etmiş bir kavim oldunuz. 13. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse gerçek şu ki biz kafirler için alevli bir ateş hazırladık. 14. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 15. Seferlerinden geri kalanlar siz ganimetleri almaya giderken diyeceklerdir ki, bize bırakın da sizinle beraber gelelim. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Ey Muhammed, onlara de ki, bizimle asla gelemezsiniz. Önceden Allah da böyle buyurmuştu. Bunun üzerine onlar şöyle diyeceklerdir. Aslında siz bizi kıskanıyorsunuz. Hayır, onlar iyice anlamıyorlar. 16. Seferlerinden geri kalan bedevilere de ki, çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmak üzere davet olunacaksınız. Yahut da onlar Müslüman olacaklardır. Buna göre eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verecektir. Yok eğer önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız size çok acı bir şekilde azap edecektir. 17. Sefere katılmamalar yüzünden köre herhangi bir günah yoktur. Topala bir günah yoktur. Hastaya da bir günah yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onu ağaçlar altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse ona da çok acı bir şekilde azap eder. 18-19. Ağaç altında sana beyat etmeleri dolayısıyla Allah müminlerden hoşnut olmuştur. Gönüllerindekini bilmiş, üzerlerine huzur indirmiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri pek çok ganimet vermiştir. Allah daima galiptir, hikmet sahibidir. 20. Allah size ele geçireceğiniz pek çok ganimet vaat etmiş. Müminler için bir işaret olması ve sizi dosdoğru yola hidayet etmesi için de bu ganimeti sizin için çabuklaştırmış, insanların ellerini de sizden çekmiştir. 21. Bundan başka Allah'ın sizin için hazırladığı fakat henüz ele geçirmediğiniz ganimetler de vardır. Allah her şeye kadirdir. 22. İnkar edenler sizinle savaşa kalkıştılar diye bile arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulabilirler. 23. Bu Allah'ın bundan önce gelip geçmiş kavimler hakkındaki kanunudur. Allah'ın kanununda hiçbir değişme bulamazsın. 24. Sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin göbeğinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çeken O'dur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 25. İnkar edenler, sizi Mescid-i Haram'dan alıkoyanlar ve kurbanları tutarak yerine varmasına engel olanlar ise işte o müşriklerdir. Eğer orada bilmeden kendilerini öldüreceğiniz ve bu yüzden de bir takım güçlüklere uğrayacağınız tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı Allah savaşa engel olmazdı. Bu Allah'ın dilediğini rahmetine sokması içindir. Eğer müminler ve kafirler ayrılmış olsalardı onlardan kafir olanlarına çok acı bir şekilde azap ederdik. 26. Buna da kafirlerin kalplerindeki asabiyeti, cahili asabiyeti haline getirdiklerinde yapardı. Buna rağmen Allah, Resuluna ve müminlere huzurunu indirmiş, onların takva kelimesine bağlı kalmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna layık ve onun ehliydiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 27. Gerçek şu ki, Allah Resulünün rüyasını doğrulamıştır. İnşallah güven içinde başlarını tıraş etmiş ve saçlarını kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. Oraya girmeden önce de yakın bir fetih vermişti. 28. Diğer bütün dinlere üstün kılmak üzere hidayetle ve hak dinle Resulünü gönderen O'dur. Allah şahit olarak yeter. 29. Muhammed Allah'ın Resuludur. Onunla beraber bulunanlar kafirlere karşı sert, kendi aralarında da merhametlidirler. Onları ruku ve secde ederek Allah'ın lütuf ve rızasını aradıklarını görürsün. Onların alemleri, alametleri yüzlerindeki secde eseridir. Bu onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları ise filizini vermiş bir ekin gibidir ki onu kuvvetlendirmiş, o da ekicilerin hoşuna gidecek şekilde kalınlaşmış ve gövdesi üzerine dikilmişti. Müminlerin böyle olması da kafirleri onlara karşı öfkelendirmek içindir. Allah onlardan iman edip salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük bir mükafat da vaat etmiştir. Hucurat Suresi Kur'an-ı Kerim'in 49. suresi olup 18 ayetten müteşekkildir. Medine'de Mücadele Suresi'nden sonra nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 2. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin. Farkına varmadan amellerinizin boşa gitmemesi için birbirinize karşı bağırarak konuştuğunuz gibi peygambere karşı da bağırarak konuşmayın. 3. Allah'ın Resulü yanında seslerini kısarak konuşanların kalplerini Allah takva ile denemiştir. Onlar için mağfiret ve büyük mükafat vardır. 4. Sana odaların arkasından seslenenlerin çoğu akıllarını kullanmayan kimselerdir. 5. Halbuki sen onlara çıkıncaya kadar sabretselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 6. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size haber getirirse, hallerini bilmediğiniz kimselere kötülük etmekten korkarak haberin aklını araştırın. Aksi halde yaptığınıza pişmanlık duyanlardan olursunuz. 7 ve 8. Bilesiniz ki içinizde Allah'ın peygamberi vardır. Eğer o birçok işte size uymuş olsaydı, kötü durumlara düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinizde süslemiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size kötü göstermiştir. İşte Allah'tan bir lütuf ve bir nimet olarak üzerine doğru yolu bulanlar bunlardır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir. 9. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa, aralarını düzeltin. Eğer biri diğerine tecavüz ederse, Allah'ın emrine dönünceye kadar tecavüz edenle savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse, aralarını adaletle düzeltin ve adil davranın. Allah şüphesiz adil davrananları sever. 10. Müminler kardeştirler. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'tan sakının ki merhamet olmasınız. 11. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Mümkündür ki alay edilen diğerinden daha hayırlıdır. Keza kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki de alaya alınanlar diğerlerinden daha hayırlıdır. Bir takım işaretlerle kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra kötü isim ile çağrılmak ne fenadır. Bütün bunları yapıp da kim tövbe etmezse işte zalimler onlardır. Bana uğratanlardır. Bilesiniz. 12. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bazısı günahtır. Birbirinizin gizlisini araştırmayın. Kimse kimseyi gıybet etmesin. İçinizden biri hiç ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bundan tiksindiniz değil mi? Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhametlidir. 13. Ey insanlar! Biz sizi bir erkek bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışıp anlaşmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında sizin en üstün olanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir, her şeyden haberdardır. 14. Bedeviler iman ettik demektedirler. Ey Muhammed de ki, siz iman etmediniz. Fakat İslam olduk deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah amellerinizden hiçbir şey eksiltmez. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 15. Asıl müminler Allah'a ve Resulüne inanıp hiç şüphe etmeyenler ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenlerdir. İşte imanlarında sadık olanlar bunlardır. 16. Ey Muhammed de ki, siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz? Allah göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 17. Ey Muhammed! Müslüman olmalarından seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki, Müslüman olmanızdan beni minnettar kılmayın. Fakat imanınızda eğer samimiyseniz, sizi imana hidayet etmesiyle Allah sizi minnettar kılar. 18. Allah şüphesiz göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Kaf Suresi Kur'an-ı Kerim'in 50. suresi olup 45 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Mursalat suresinden sonra nazil olmuştur. Ancak 38. ayeti medenidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1'den 3'e kadar. Kaf. Çok şerefli Kur'an'a kasem olsun ki kafirler kendi işlerinden bir uyarıcının kendi kendilerine yine kendilerine gelmesine şaşırmışlar ve demişlerdir ki bu acayip bir şey. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden dirileceğiz? Bu çok uzak bir ihtimal. 4. Biz toprağın onların cesetlerinden neler yiyip eksilttiğini elbette biliyoruz. Yanımızda her şeyi kaydedip muhafaza eden bir kitap vardır. 5. Aslında onlar hak kendilerine gelince onu inkar etmişlerdir. Bu itibarla onlar bir şaşkınlık içindedirler. 6. Üstlerindeki göğe hiç bakmıyorlar mı? Onu nasıl bina etmiş ve süslemişiz? Hiçbir çatlağı da yoktur. 7. Keza arzı nasıl uzatmış? Üzerinde sabit dağlar yerleştirmişiz ve her çeşitten güzel bitkiler yetiştirmişiz. 8. Bunları da Allah'a yönelen her kulun kalp gözünü açmak ve ona ibret vermek için yapmışızdır. 9'dan 11'e kadar. Gökten bereketli bir su indirdik de onunla bahçeler, kullara rızık olmak üzere biçilecek ekinler ve birbiri üzerine kümelenmiş tomurcuklar olan boylu hurma ağaçları bitirdik. Yine o su ile ölü bir ülkeye hayat verdik. İşte kabirden çıkış da böyledir. 12'den 14'e kadar. Onlardan önce de Nuh kavmi, Res ahalisi, Semud, Ad, Firavun, Lut'un kardeşleri, Eyke halkı ve Tubba kavmi bunların hepsi de peygamberleri yalanlamışlardı da bu yüzden azabımı hak etmişlerdi. 15. Biz ilk yaratmada acizlik mi gösterdik ki yeniden diriltmede de aciz kalalım? Hayır, onlar yeniden yaratılıştan şüphe içindedirler. 16. Şu bir gerçektir ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne fısıldadığını biliyoruz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. 17-18. Çünkü onun sağında ve solunda oturan iki alıcı melek söylediği hiçbir söz olmasın ki yanında ona gözetleyip yazmasın. 19. Bir gün ölüm sekareti gerçekten gelir ki işte bu senin kaçıp durduğun şeydir. 20. Sonra da üfürülür ki bu da kafirler için tehdidin gerçekleştiği gündür. 21. İşte o gün her kişi yanında bir sürücü ve şahitle gelir. 22. Oysa sen bütün bunlardan gafildin. Şimdi o gaflet örtüsünü senden kaldırıp açtık. Artık bugün gözün keskindir. 23. Yanındaki arkadaşı melek şu benim elimdeki hazırdır der. 24-26. Bunun üzerine Allah sürücüye ve şahide şöyle buyurur. Bütün inatçı kafirleri iyiliğe engel olanı, mütevazı ve Allah hakkında şüpheye düşüp onunla beraber başkasını ilah edinen kişiyi cehenneme atın. 27. Yanında arkadaşı olan şeytan der ki Rabbimiz onu ben azdırmadım. Fakat o aşırı bir sapıklık içindeydi. 28. Allah da şöyle buyurur. Önümde çekişmeyin. Size önceden tehdidimi göndermiştim. 29. Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullarıma karşı zalim de değilim. 30. O gün cehenneme doldun mu deriz de o da daha var mı der. 31. Cennette Allah'tan sakınanlara uzak düşmeyecek şekilde yakınlaştırılır. 32'den 34'e kadar. İşte bu Allah'a her yönelen, hududuna riayet eden, görmediği halde Rahman'dan korkan ve ihlaslı bir kalp ile gelen sizlere vaat olunan cennettir. Oraya selametle girin, bu ölüm olmayan ebedilik günüdür. 35. Orada diledikleri her şey vardır. Yanımızda da fazlası. 36. O kafirlerden önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve bu sebeple bütün rızık yollarını tutan nice nesiller mahvettik. Kaçıp kurtuluş mümkün mü? 37. İşte bunda kalbi olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için muhakkak bir ibret vardır. 38. Şu da bir gerçektir ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri 6 günde yarattık da bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. 39. Ey Muhammed! Onların söylediklerine sabret. Rabbini güneşin doğuşundan önce ve batışından önce hamd ile tesbih et. 40. Geceleyin ve secdelerin ardından da onu tesbih et. 41. O gün çağırıcının yakın bir yerden seslenişine kulak ver. 42. O gün herkes o korkunç sesi işitecektir. İşte bu kabirlerinden çıkış günüdür. 43. Dirilen, dirilten de öldüren de biziz ve dönüş bizedir. 44. O gün yer onların süratle ayrılmaları için yarılır. Bu bir toplanmadır ki bize göre kolaydır. 45. Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Bu itibarla sen tehdidimden korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver. Zariyat suresi Kur'an-ı Kerim'in 51. suresi olup 60 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Ahkaf suresinden sonra nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1'den 6'ya kadar. Savurarak esen ve bu yüzden yağmur bulutlarını taşıyan, gemileri kolayca yüzdüren ve yağmurları taksim eden rüzgarlara yemin olsun ki size vaat olunan kıyamet gerçektir ve hesaplaşma mutlaka vaki olacaktır. 7 ve 8. Çeşitli yolları olan göğe kasem olsun ki ey müşrikler siz birbirini tutmaz sözler içindesiniz. 9. Döndürülecek olan kimse ondan döndürülür. 10 ve 11. Derin bir cehalet ve büyük bir gaflet içinde bulunan o birbirini tutmaz sözlerin yalancıları kahrolsun. 12. Ceza günü ne zaman diye soruyorlar. 13. O gün onların ateşte yakılacakları gündür. 14. İşte o gün onlara denir ki sizin için hazırlanan azabı tadın. Gelmesi için acele edip durduğunuz işte buydu. 15-16. Allah'tan korkanlar ise Rablarının kendilerine verdiği almış oldukları halde cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Çünkü onlar bundan önce iyi davrananlardan idiler. 17. Geceleyin de az uyuyorlardı. 18. Seherde ise Allah'tan mağfiret diliyorlardı. 19. Mallarında isteyen içinde yoksul içinde bir hak vardı. 20-21. Yeryüzünde ve kendi nefislerinin de müminler için nice deliller vardır. Hiç görmüyor musunuz? 22. Gökte de rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. 23. Göğün ve yerin Rabbi... Göğün ve yerin Rabbine kasem olsun ki size bu vaat olunanlar tıpkı sizin konuştuğunuz şeyler gibi gerçektir. 24. Ey Muhammed, İbrahim'in şerefli konuklarının haberi sana ulaştı mı? 25. Hani konuklar onun yanına gelmişler ve selam demişlerdi de İbrahim de selam bilinmeyen kavim için demişti. 26. Sonra da gizlice ailesine gitmiş ve besili bir dana getirmişti. 27. Bunu onlara yaklaştırmış ve yemez misiniz demişti. 28. Bu sırada da içine onlardan bir korku düşmüştü. Onlar ise korkma demişler ve ona bilgili bir oğul müjdelemişlerdi. 29. Bunun üzerine İbrahim'in eşi bir çığlık içinde gelmiş ve ellerini yüzüne vurarak ben kısır bir koca karıya mı demişti. 30. Onlar da Rabbin böyle buyurdu. O hikmet sahibidir ve her şeyi hakkıyla bilendir demişti. 31. İbrahim onlara demişti ki işiniz nedir ey elçiler? 32-34. Onlar da şöyle demişlerdi. Biz suçlu bir kavme Rabbin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş çamurdan taşlar atmak için gönderildik. 35. Bunun üzerine müminlerden orada olanları çıkarttık. 36. Zaten orada kendilerini Allah'a teslim etmiş olanlardan yalnız bir tek ev bulmuştuk. 37. Orada o acı azaptan korkanlara da bir ibret bıraktık. 38. Musa kıssasında da alınması gereken ibretler vardır. Hani onu apaçık bir mucize ile Firavun'a göndermiştik. 39. Firavun ise askerlerine güvenerek yüz çevirmiş ve Musa bir sihirbazdır yahut Mecnun'dur demişti. 40. Bunun üzerine biz de onu ve askerlerini yakalamış ve Firavun pişmanlık duyup kendi kendini kötüler bir haldeyken onları denize atmıştık. 41-42. Ad kavminin kıssasında da ibretler vardır. Hani üzerlerine kurutucu bir rüzgar göndermiştik de üzerine uğradığı her şey ancak toz haline getirip bırakmıştı. 43. Semud kavminde de alınacak ibretler vardır. Hani onlara bir sureye kadar dünya nimetlerinden faydalanın demiştik. 44. Buna rağmen büyüklük taslayıp Rablarının emrinden çıkmışlardı da baka baka onları helak edici bir sarsıntı yakalayıvermişti. 45. Bu yüzden ne ayağa kalkacak bir güç bulabilmişler ve ne de yardım edilenlerden olmuştu. 46. Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Onlar da fasık kimseler idiler. 47. Gökyüzünü gücümüzden biz bina ettik. Biz Şüphesiz çok güçlüyüz. 48. Yeryüzünü de biz yaydık. Ne güzel yayıcıyız. 49. İbret alasınız diye her şeyi çift çift yarattık. 50. Bu itibarla Allah'a sığının. Ben sizin için onun tarafından gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. 51. Allah'la beraber bir başkasını ilah kılmayın. Ben sizin için onun tarafından gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. 52. Bunun için kendilerinden önce gönderilen hiçbir peygamber yoktur ki ona sihirbaz yahut mecnun dememiş olsunlar. 53. Birbirine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır. Onlar isyan etmiş kimselerdir. 54. Bu itibarla ey Muhammed, onlardan uzak dur. Sen onların davranışları yüzünden elbette kötülenecek değilsin. 55. Sen yine de nasihat et. Zira nasihat müminlere fayda verir. 56. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım. 57. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum. 58. Şüphesiz asıl rızık veren, çetin kuvvet sahibi olan Allah'tır. 59. Zulmedenlerin geçmiş kavimlerdeki benzerlerinin günahları gibi günahları vardır. Bu itibarla benden cezalarını istemekte acele etmesinler. 60. Kendilerine vaat edilen o günlerden dolayı kafirlerin vay haline. Tur suresi Kur'an-ı Kerim'in 52. suresi olup 49 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Secde suresinden sonra nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden ona kadar. Tur'a yayılmış, ince deri üzerine satır satır yazılmış kitaba, Mamur Kabe'ye, yükselmiş gök kubbeye ve dopdolu duran denize kasem olsun ki, göğün sarsıldıkça sarsıldığı ve dağların harekete geçip yürüdüğü gün, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacak ve onu def eyleyecek hiçbir şey bulamayacaktır. 11-12. O gün batılın içinde oynayıp duran yalancılara yazıklar olsun. 13-16. Cehennem ateşine itilerek atıldıkları gün onlara denecektir ki işte bu sizin yalanlamış olduğunuz ateş. Bu bir sihir midir yoksa siz mi görmüyorsunuz? Oraya girin bakalım. İster sabredin ister sabretmeyin. Sizin için birdir. Fakat sadece dünyada yapmış olduklarınızdan cezalandırılacaksınız. 17-18. Allah'tan sakınanlar da Rablarının kendilerine verdikleriyle ve kendilerini cehennem azabından koruması sebebiyle sevinçli bir halde cennetlerde nimetler içindedirler. 19-20. Onlara denir ki dünyada işlemiş olduklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş olan sedirlere dayanmış olduğunuz halde afiyetle yiyin ve için. Ayrıca onları Huriyin ile evlendiririz. 21. İman edip de zürriyetlerinin imanda kendilerine tabi oldukları kimselere zürriyetlerini de katarız. Amellerinden hiçbir şeyi eksiltmeyiz. Her kişi kendi kazandığıyla tutulur. 22. Onlara canlarını çektiği şeylerden meyve ve eti bol bol veririz. 23. Orada bir kadeh çekiştirirler ki bunda ne bir saçmalık ve ne de bir günah vardır. 24. Etraflarında sanki dizilmiş inciler gibi kendilerine has kılmanlar dolaşır. 25. Birbirlerine dönüp sorarlar. 26-28. Derler ki önceden biz kendi ailemiz içinde geleceğimizden korkardık. Fakat Allah bize lütfetti ve o kavurucu ateşin azabından bizi korudu. Biz önceden de ona ibadet ederdik. Çünkü o ihsanı boldur, çok merhametlidir. 29. Ey Muhammed, sen öğüt vermene devam et. Rabbinin nimeti dolayısıyla sen ne bir kahinsin ne de bir mecnun. 30. Yoksa o bir şairdir. Biz zamanın helak edici hadiselerini ondan bekliyoruz mu diyorlar. 31. Onlara de ki bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyeceğim. 32. Yoksa bunu kendilerine akılları mı emrediyor? Yahut onlar azgın bir kavim midir? 33. Yoksa Kur'an'ı o uydurdu mu diyorlar? Hayır. Onlar iman etmiyorlar. 34. Eğer öyle ise ve onlar da sözlerine güvenilir kimseler iseler onun gibi bir söz getirsinler. 35. Yoksa onlar hiçbir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yahut onlar kendileri mi yaratıcıdırlar? 36. Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır. Onlar kesin olarak iman etmiyorlar. 37. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut da yegane hakim onlar mıdır? 38. Yoksa onların göğe tırmanacak bir merdivenleri mi vardır da göğün sırlarını oradan dinliyorlar? O halde dinleyicilere apaçık bir delil getirsin. 39. Yoksa kızlar Allah'ın da oğullar mı sizin? 40. Yoksa ey Muhammed, sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? 41. Yoksa yanlarında gayba ait bilgiler var da onlar mı yazıyorlar? 42. Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat bu tuzağa düşecek olanlar asıl kafirlerdir. 43. Yoksa onların Allah'tan başka tanrıları mı vardır? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. 44. Gökten bir parçanın düştüğünü görseler, kümelenmiş buluttur derler. 45. Ey Muhammed, cezalandırılacakları günlere kavuşuncaya kadar onları kendi hallerine bırak. 46. O gün tuzakları kendilerine hiçbir şekilde fayda sağlamayacak, hiçbir yardım da görmeyeceklerdir. 47. 47. Hiç şüphesiz küfürleriyle kendilerine zulmedenler için başka azaplar da vardır. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. 48. Ey Muhammed! Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Zira sen bizim gözümüz önündesin. Kalkarken de Rabbini hamd ile tesbih et. 49. Geceleyin ve yıldızların kaybolduğu sabah vaktinde de onu tesbih et. Necm suresi Kur'an-ı Kerim'in 53. suresi olup 62 ayetten müteşekkildir. Mekke'de İhlas suresinden sonra nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1 ve 2. Batmakta olan yıldıza kasem olsun ki arkadaşınız Muhammed ne sapmış ne de azmıştır. 3 ve 4. Çünkü o havadan konuşmaz. Onun konuşması kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir. 5 ve 8. Ona her söylediğini çetin, kuvvetli olan, üstün akıl sahibi Cibril öğretmiştir. En yüksek ufuktayken doğuna da yak. 9 ve 10. İşte o zaman araları iki yay arası kadar belki daha da yakın olmuş. O sırada da Allah kuluna vahyedeceğini etmiştir. 11. Muhammed'in gözü, kalbi gözünün gördüğünü de asla yalanlamamıştır. 12. Ey kafirler! Şimdi siz onun gördüğü şey hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz? 13-14. Muhammed Cibril'i başka bir inişinde Sidre-i Müntehada da yine görmüştü. 15-16. Sidre'nin yanında da varılacak cennet vardı. Sidre'yi ise kaplayan şey kaplamıştı. 17-18. Muhammed'in gözü görülecek şeyden ne sapmış ne de onu aşmıştır. Fakat Rabbinin varlığının en büyük delilini görmüştür. 19-20. Ey kafirler! Şimdi bütün bunlardan sonra Lat ve Uzza'ya ve bundan başka bir de üçüncü putunuz Menat'a ne dersiniz? 21. Demek erkek sizin, dişi Allah'ın öyle mi? 22. O halde bu haksız bir taksim. 23. Putların bu isimleri sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka bir şey değil. Allah onlar hakkında herhangi bir delil de indirmemiştir. Onlar sadece zanna ve canlarının istediği şeye tabi oluyorlar. Oysa onlara Rablarından rehber de gelmişti. 24. Yoksa temenni ettiği şey insanın mıdır? 25. Gerçek şudur ki son da ilk de Allah'a aittir. 26. Nitekim göklerde nice melekler vardır ki ancak Allah'ın dilediği ve hoşnut olduğu kimse için izin vermesinden sonra şefaatleri bir işe yarar. 27. Gerçek şu ki ahirete iman etmeyenler meleklere dişi ismi takıyorlar. 28. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise haktan bir şey sağlamaz. 29. Ey Muhammed! Bizi zikretmekten yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimseden de sen yüz çevir. 30. İşte onların bilgi seviyeleri budur. Şüphesiz yolundan sapan kimseleri de doğru yolda olanları da en iyi bilen işte o Rabbindir. 31-32. kötülük yapanları işledikleriyle cezalandırmak ve bazı küçük günahlar dışında günahların büyüklerinden ve hayasızlıklarından sakınıp iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırmak için göklerde olan ve yerde olan her şey Allah'a aittir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yaratması ve analarınızın karnında bir cenin iken size şekil vermesi itibarıyla sizi en iyi o bilir. Bu sebeple kendinizi siz temize çıkarmayın. O sakınan kimseyi daha iyi bilir. 33-34 Ey Muhammed! Şu haktan yüz çevireni ve birazcık verip de sonra vazgeçeni görüyor musun? 35 Gaybı ait bilgi onun yanında da o mu görüyor? 36-37 Yoksa Musa'nın ve Allah'a verdiği sözü yerine getiren İbrahim'in sayfalarında olan şu hususlar kendisine bildirilmedi mi? 38 Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. 39 İnsan için ancak çalıştığı kadarı vardır. 40 Çalışması mutlaka görülecektir. 41 Sonra da karşılığı eksiksiz olarak ona verilecektir. 42 En son gidiş Rabbinadır. 43 Güldüren de odur, ağlatan da. 44 Öldüren de odur, dirilten de. 45-46 Rahmi atıldığı zaman müfteden erkek ve dişi yaratan odur. 47 Tekrar diriltmek de elbette ona aittir. 48 Zengin eden de odur, fakir eden de. 49 Şira yıldızının Rabbi de odur. 50'den 54'e kadar. İlk adı Semud'u helak edip onlardan hiçbirini bırakmayan, daha önce de en zalim ve en azgın Nuh kavmini yok eden, Lut ülkesini yere batıran ve sonra da örttüğünü örten odur. 55 O halde ey insanoğlu, Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe edersin? 56 İşte bu Muhammed de ilk uyarıcılardan bir uyarıcı. 57 Kıyamet vakti yaklaştı. 58 Allah'tan başka onun vaktini bilen de yok. 59 Siz şimdi bu söze mi şaşıyorsunuz? 60 Gülüyor da ağlamıyorsunuz. 61 Ve hem de gafilsiniz. 62 Haydi şimdi Allah'a secde edin ve kulluğunuzu yerine getirin. Bu ayet secde ayetiydi. Kamer suresi Kur'an-ı Kerim'in 54. suresi olup 55 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Tarık suresinden sonra nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Kıyamet vakti yaklaşmış ve ay yarılmıştır. 2. Bir mucize görseler yüz çeviriyorlar ve devam ede gelen bir sihir diyorlar. 3. Hakkı yalanlamışlar ve kendi heva ve heveslerine tabi olmuşlardır. Halbuki her iş bir gayede sona erer. 4 ve 5. Gerçek şudur ki onlara kendilerini küfürden vazgeçirecek hikmet dolu nice haberler gelmiştir de uyarılar hiçbir fayda vermemiştir. 6-8 Bu sebeple ey Muhammed, onlardan yüz çevir. O çağırıcının nefislerinin hoşlanmadığı bir şeye çağırdığı gün gözleri gördükleri şeylerin korkusuyla zelil olarak sanki etrafa yayılmış çekirgeler gibi çağırana koşarcasına kabirlerden çıkar. O kafirler derler ki bu zor bir gündür. 9 Onlardan önce de Nuh kavmi yalanlamıştı. Kulumuzu yalanlamışlar, mecnun demişler ve engel olmuşlardı. 10 O da ben yenildim yardım et diye Rabbine dua etmişti. 11-12 Bunun üzerine biz de göğün kapılarını boşalan bir su ile açmış, yerin pınarlarını da fışkırtmıştık. Böylece yere ve göğe ait sular takdir olunan bir iş için birleşmişti. 13-14 Onu tahta levhalardan çivilenip yapılmış, inkar edilen Nuh'a mükafat olarak verilmiş, nezaretimiz altında yüzüp giden bir gemiye bindirmiştik. 15-16 Gerçek şu ki o gemiyi bir ibret kılmıştık. Şimdi öğüt alacak yok mu? 17 Kur'an'ı öğüt olması için kolaylaştırdık. Şimdi öğüt alacak yok mu? 18 Ad kavmi de yalanlamıştı. Azabım da uyarmam nasılmış şimdi görün. 19-20 Üzerlerine devamlı uğursuz bir günde sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi insanları yerlerinden koparıp atan döndürücü bir rüzgar göndermiştik. 21 Azabım ve uyarmam nasılmış gördünüz mü? 22 Kur'an'ı öğüt olması için kolaylaştırdık. Şimdi öğüt alacak yok mu? 23 Semud kavmi de uyarıları yalanlamıştı. 24. Demişlerdi ki, içimizden tek bir insan almayacağız. Bu takdirde biz mutlaka bir sapıklık ve delilik içinde oluruz. 25. Vahiy içimizden ona mı gönderilecek? Hayır, o yalancı küstahın biridir. 26. Fakat yarın yalancı küstahın kim olduğunu öğreneceklerdir. 27. Ey Salih, onları denemek için kendilerine dişi deveyi göndereceğiz. Onları gözetle ve sabret. 28. Onlara suyun aralarında taksim edildiğini, herkesin kendi sırasında su alacağını haber ver. 29. Fakat onlar bir arkadaşlarına seslenmişler, o da kılıcını çekip deveyi öldürmüştü. 30. Azabım ve uyarmam nasılmış şimdi gör. 31. Üzerlerine öyle bir sayha, korkunç ses gönderdik ki hepsi de hayvan ağılına konan kuru ot gibi oluvermişlerdi. 32. Kur'an öğüt olması için kolaylaştırdık Kur'an'ı. Şimdi öğüt alacak yok mu? 33. Lut kavmi de uyarıları yalanlamıştı. 34-35. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar göndermiş. Fakat Lut ailesini katımızdan bir nimet olmak üzere seher vakti kurtarmıştık. Şükreden kimseyi biz işte böyle mükafatlandırırız. 36. Lut onları şiddetli azabımızı haber vererek uyarmıştı. Fakat onlar uyarılardan şüphe etmişlerdi. 37. Bir de ondan misafirlerini almaya kalkışmışlardı da biz de gözlerini görmez hale getirivermiş ve azabımı ve uyarılarıma kulak asmamanın neticesini tadın demiştik. 38. Sabah vakti erken arkası kesilmeyen bir azap onları yakalayıvermişti. 39. Şimdi tadın bakalım azabımı ve uyarılarımın neticesini. 40. Gerçek şu ki biz Kur'an'ı öğüt olması için kolaylaştırdık. Şimdi öğüt alacak yok mu? 41. Firavun ailesine de uyarılar gelmişti. 42. Fakat mucizelerimize bizim hepsinde yalanlamışlardı. Biz de onları daima galip ve güçlü bir hükümdarın yakaladığı gibi yakalayıvermiştik. 43. Ey Kureyşli müşrikler! Sizin kafirleriniz bu saydıklarımızdan daha mı hayırlıdırlar? Yoksa ki kitaplarda sizi azaptan kurtaran bir ayrılacağınız mı vardır? 44. Yoksa onlar biz muzaffer bir topluluğuz mu diyorlar? 45. Fakat o topluluk hezimete uğratılacak ve dönüp kaçacaklardır. 46. Onların vaad olunan azabı asıl görecekleri vakit kıyamettir. Kıyamet azabı daha korkunç ve daha acıdır. 47. Şüphesiz suçlular sapıklık ve ateşlik içindedirler. 48. O gün yüzleri üstü cehenneme sürülecekler ve kendilerine cehennemin hararetini tadın denilecektir. 49. Şüphesiz biz her şeyi bir kadere göre yarattık. 50. Bizim emrimiz gözün açılıp kapanması gibi ancak tek bir emirdir. 51. Gerçek olan şudur ki biz geçmiş kavimlerden sizin benzerlerinizi de helak etmiştik. Hiç öğüt alacak yok mu? 52. Yaptıkları her şey kitaplarda yazılıdır. 53. Küçük büyük her şey satırlarda kayıtlıdır. 54-55. Şüphesiz takva sahipleri de cennetlerde aydınlık içinde. Kudret sahibi hükümdarın katında hoşnut olunacak bir yerdedirler. Rahman suresi. Kur'an-ı Kerim'in 55. suresi olup 78 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Rad suresinden sonra nazil olmuştur. Surenin adı ilk ayetinde zikredilen Allah-u Teala'nın ismidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1'den 4'e kadar. Rahman olan Allah Kur'an'ı belletmiş, insanı yaratmış ve ona konuşmayı da öğretmiştir. 5. Güneş ve ay çok ince bir hesaba göre hareket ederler. 6. Bitkiler ve ağaçlar secde edip boyun eğerler. 7-8. Göğü dikmiş, tartıca tecavüz etmememiz için ölçüyü vaaz etmiştir. 9. O halde ölçüyü adaletli tutun ve onu eksiltmeyin. 10. Yeryüzünü de bütün canlılar için vaaz etmiştir. 11-12. Orada meyveler, tomurcuklu hurmalar, yapraklı taneler ve güzel kokulu otlar vardır. 13. O halde şimdi ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 14. İnsanı kurumuş, çınlayan bir balçıktan yaratmıştır. 15. Cinleri de duman olmayan halis bir ateşten yaratmıştır. 16. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 17. İki doğunun da iki batının da Rabbidir. 18. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 19. Birinin suyu tuzlu, diğerininki tatlı olan iki denizi birbirine kavuşmaları için salıvermiştir. 20. Fakat aralarında bir engel vardır ki birbirine karışıp suların özellikleri bozulmaz. 21. Bu halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 22. Her iki denizden de inci ve mercan çıkar. 23. Bu halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 24. Denizlerdeki dağlar gibi inşa edilmiş gemiler onundur. 25. Bu halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 26-28. Yeryüzünde bulunan her şey fanidir. Ancak celal ve ikram sahibi Rabbinin vecihi baki kalacaktır. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 29-30. Göklerde ve yerde olan herkes ondan ister. O da her gün bir iştedir. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 31-32. Ey cin ve insan topluluğu, hesabınızı görmek için yakında size yöneleceğiz. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabiliyorsunuz? 33-34. Ey cin ve insan topluluğu, eğer göklerin ve yerin yanlarından çıkıp kaçmaya gücünüz yeterse kaçın. Fakat gücünüz olmadıkça kaçamazsınız. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 35-36. Üzerinize halis ateşten bir alev ve duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 37-38. Kıyamet günü geldiği zaman gök yarılır da erimiş yağ gibi kıpkırmızı olur. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 39-40. O gün hiçbir insana ve hiçbir cinne günahından sorulmaz. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 41-42. O gün suçlular sinalarından tanınır. Sonra da alınlarından ve ayaklarından yakalanıp cehenneme atılırlar. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 43-44. İşte bu dünyadayken suçluların yalanladıkları cehennemdir. O da cehennem ateşiyle son derece kaynar, su arasında dolaşır dururlar. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 46. Rabbinin makamından korkanlara da iki cennet vardır. 47. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 48-49. Her ikisi de çeşit çeşit ağaçlara ve meyvelere sahiptir. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 50-51. Her iki cennette de akıp giden iki pınar vardır. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 52-53. Her ikisinde de her çeşit meyveler çift çift vardır. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 54-55. Astarları atlastan yataklara dayanırlar. Her iki cennetin de toplanacak meyveleri çok yakındır. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 56-57. O cennetlerde bakışlarını yalnız kocalarına çeviren, onlardan önce hiçbir insan ve cinnin dokunmadığı kadınlar vardır. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 58-59. Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 60-61. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 62-63. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 64-65. Hem de bu iki cennet koyu yeşildirler. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 66. Her ikisine de fışkıran iki pınar vardır. 67. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 68. Her ikisinde de çeşit çeşit meyveler, hurma ve nar vardır. 69. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 70-71. Her ikisinde de iyi huylu güzel kadınlar vardır. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 72-73. O kadınlar ceylan gözlü olup çadırlara hasredilmişlerdir. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 74-75. Onlara daha önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 76-77. Cennette yeşil yastıklara ve son derece güzel döşeklere dayanırlar. O halde şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 78. Celal ve ikram sahibi Rabbinin ismi ne yücedir? Vakıa suresi. Kur'an-ı Kerim'in 56. suresi olup 96 ayetten müteşekkildir. Mekke'de Taha suresinden sonra nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1-2. Kıyamet koptuğu zaman onun vukuunda hiçbir yalan olmadığı anlaşılacaktır. 3. O kimin için alçaltıcı, kimi için de yükselticidir. 4-9. Yer sarsıldıkça sarsıldığı, dağlar darmadağın olup toz haline geldiği ve siz de 3 sınıf olduğunuz zaman işte o meymenetli olanlar, amel defteri sağından verilecek olanlar ne mutludur. O meymenetliler ve o meymenetsiz olanlar ne bedbahtır ne meymenetsizdirler. 10-12. Allah'ın taatında öne geçenler, onun rahmetinde de önde olanlardır. İşte bunlar nimet cennetlerinde Rableri katında gözde olanlardır. 13-16. Bunların çoğu evvelkilerden, azı da sonrakilerden olup mücevherlerle örülmüş sedirler üzerinde karşılıklı yaslanmışlardır. 17-21. Ölümsüzlüğe erişmiş gençler, baş ağrısı vermeyen şarap kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler, kadehler, beğenecekleri meyveler ve arzu ettikleri kuş etleriyle çevrelerinde dolaşırlar. 22-24. Dünyadayken işlemiş oldukları iyi amellerine mükafat olmak üzere saklı kalmış inciler gibi iri gözlü huriler onlarındır. 25-26. Orada selam, selam sözünden başka ne boş ve ne de günaha sokacak bir söz işitirler. 27. O meymenetli olanlar ne mutludur o meymenetliler. 28-34. Onlar dikensiz sedir ağaçlarının, dalları meyvelerle dolu muz ağaçlarının, uzamış gölgelerin akıp duran suların, arkası kesilmeyen ve yasaklanmayan pek çok meyvenin bulunduğu cennetlerde yükseltilmiş döşeklerdedir. 35-38. Biz oradaki kadınları meymenetler için yeniden hazırladık. Onları bakire ve eşlerine sevgiyle bağlı yaşıtlar kıldık. 39-40. Bu meymenetlilerin çoğu evvelkilerinden, çoğu da sonrakilerindendir. 41. O meymenetsiz olanlar ne bedbahtırlar o meymenetsizler. 42-44. Onlar insanın içine işleyen bir sıcağın ve kaynar suyun içinde soğukluğu ve hoşluğu olmayan kapkara bir dumanın gölgesindedirler. 45-46. Zira onlar bundan önce dünyadayken refah içindeydiler ve büyük günah işlerinde ısrar ediyorlardı. 47-48. Ve diyorlardı ki, öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Biz mi ve gelip geçmiş atalarımız mı yeniden dirileceğiz? 49-50. Ey Muhammed, de ki, gerçek şu ki, evvelkiler ve sonrakiler belirli bir zamanın buluşma vaktinde mutlaka toplanacaklardır. O çok kuvvetlidir, daima galiptir. 20. Kim ahiret sevabını isterse, 51'den 55'e kadar. Sonra da siz ey hakkı yalanlayan sapıklar, mutlaka zakkum ağacından yiyecek ve karınları onunla doldurulacaksınız. Üzerine de kaynar su içeceksiniz. Hem de susamış devenin su içişi gibi içeceksiniz. 56. İşte ceza günü onların konuk sofrası budur. 57. Sizi biz yarattık. O halde tasdik etmeniz gerekmez mi? 58-59. Ana rahimlerine attığınız meniden haber verir misiniz? Ondan bir insan yaratan siz misiniz? Yoksa asıl yaratıcı biz miyiz? 60-61. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi yok edip benzerlerinizi yerine getirmeyi ve sizi bilmediğiniz bir şekilde yeniden yaratmayı dilesek önüne geçilmişlerden olmayız. 62. Gerçek şu ki ilk yaratılışı biliyorsunuz. O halde ibret almanız gerekmez mi? 63-64. Toprağa ektiğiniz tohumdan haber verir misiniz? Onu yerde siz mi bitiriyorsunuz yoksa asıl bitiren biz miyiz? 65-66. Dilesek onu kupkuru bir çöp kırıntısı yaparız da şaşar kalırsınız. Sonra da borç altına girdik, daha doğrusu mahrum kaldık dersiniz. 68-69. İçtiğiniz sudan haber verir misiniz? Onu bulutlardan siz mi indirdiniz yoksa asıl indiren biz miyiz? 70. Dilesek onu acı veya tuzlu kılarız da ne içilebilir ne de tarımda kullanabilirsiniz. O halde şükretmeniz gerekmez mi? 71-72. Yaktığınız ateşten haber verir misiniz? Onun ağacını hiç yoktan siz mi var ettiniz yoksa var eden biz miyiz? 73. Biz onu bir ibret ve çölde yaşayanlar için bir nimet kıldık. 74. O halde bütün bunları kendi kudretiyle yarattığı için Yüce Rabbinin adıyla tesbih et. 75-80. Hayır. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz ki bu büyük bir yemindir. Bu kitap alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş, temizlenmiş, bu olanlardan başkasının dokunamayacağı levh-i mahfuzda bulunan çok yüce Kur'an'dır. 81-82. Şimdi siz bu sözü Kur'an'ı mı küçümsüyor ve hakkı yalanlamanızı kendinize rızık yapıyorsunuz? 83-85. Can boğaza dayandığında ve siz de o sırada bakıp dururken biz ona sizden daha yakınız fakat siz görmezsiniz. 86-87. Madem ki kıyamet günü hesaba çekilecek değilsiniz, eğer sözünüzde sadık iseniz çıkmak üzere olan o canı geri çevirmeniz gerekmez mi? 88-89. Eğer ölen kişi Allah'a yaklaştırılanlardan ise o rahatlık, bol rızık ve nimet cennetindedir. 90-91. Ve eğer meymenetlilerden ise meymenetlilerden sana selam olsun. 92-94. Yok eğer yalanlayan sapıklardan ise ona kaynar sudan bir konuk sofrası ve cehenneme atılışı vardır. 95. İşte asıl gerçek olan da budur. 96. O halde Yüce Rabbinin adıyla tesbih et. Hadid suresi Kur'an-ı Kerim'in 57. suresi olup 29 ayetten müteşekkildir. Medine'de Zelzele suresinden sonra nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. O daima galiptir, hikmet sahibidir. 2. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Diriltir ve öldürür. O her şeye kadirdir. 3. O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O her şeyi hakkıyla bilendir. 4. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arş üzerine istiva eden, yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilen O'dur. Nerede olursanız O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. 5. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür. 6. Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O göğüslerde olanı hakkıyla bilendir. 7. Allah'a ve Resulüne iman edin. Allah'ın sizin tasarrufunuza bıraktığı maldan Allah yolunda sarf edin. İçinizden iman edenler ve Allah yolunda sarf edenler için büyük mükafat vardır. 8. Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet ettiği halde neden Allah'a iman etmiyorsunuz? Eğer iman edecekseniz O sizden de söz almıştı. 9. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. 10. Göklerin ve yerin mirasçısı Allah olduğu halde Allah yolunda sarf etmemeniz nedendir? İçinizden Mekke'nin fethinden önce sabreden ve savaşan kimseler elbette diğerleriyle bir olmazlar. Bunlar fetihten sonra sarf edip savaşanlardan daha yüksek derecededirler. Allah hepsine de en güzel mükafat vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 11. Kim Allah'a güzel bir ödünç verirse Allah onu kat kat öder. Ayrıca ona bol bir mükafat da vardır. 12. 100 bin. Mümin erkek ve kadınları nurlarının önlerinden ve sağlarından koştuğunu gördüğün gün onlara denir ki sizin bugünkü müjdeniz içinde ebediyen kalacağınız ağaçlar altından ırmaklar akan cennetlerdir. İşte asıl kurtuluş budur. 13. O gün münafık erkek ve kadınlar iman edenlere derler ki bizi bekleyin de nurunuzdan bir parça alalım. Onlara şöyle denir. Arkanıza dönün de oradan nur arayın. Bunun üzerine arkalarına kapısı olan bir duvar çekilir. Bu kapının içinde rahmet, dış yanında ise azap vardır. 14. Münafıklar müminlere şöyle seslenirler. Sizinle beraber değil miydik? Onlar da derler ki evet. Fakat siz kendinize kötülük ettiniz. Müminlerin başına gelecek musibetler beklediniz. Ahiretten şüphe ettiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. Şeytan sizi bile aldattı. 15. Bu itibarla bugün sizden de inkar edenlerden de artık fidye kabul edilmez. Sığınacağınız yer ateştir. Layıkınız da odur. Ne kötü bir gidiş. 16. İman edenlere Allah'ın ve Kur'an'dan nazil olanların zikri için kalplerinin titreme vakti henüz gelmedi mi? Sakın ola ki evvelce kendilerine kitap verilip de aradan geçen zamanın uzaması dolayısıyla kalpleri katılaşan ve çoğu da fasık olan Yahudi ve Hristiyanlara benzemesinler. 17. Bilesiniz ki Allah yeryüzünde ölümünden sonra hayat verir. Size aklını kullanasınız diye ayetlerimizi apaçık beyan eder. 18. Sadaka veren erkek ve kadınlarla Allah'a güzel bir borç verenlere verdikleri kat kat ödenir. Ayrıca onlara bol bir mükafat da vardır. 19. Allah'a ve peygamberine iman edenler, işte Rabları katında sıddık ve şahit mertebesinde olanlar bunlardır. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise işte bunlar da cehennem ehlidirler. 20. Bilesiniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, süs, aranızda böbürlenme, mal ve evlat yönünden çoğalma yarışıdır. Bu öyle bir yağmur gibidir ki bitkisi önce ekicilerin hoşuna gider de sonra kuruyuverir ve sen onu kısa sürede sararmış görürsün. Sonra dağılıp giden kuru bir ot olur. Ahirette ya şiddetli bir azap vardır ya da Allah'tan bir mağfiret ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı ise aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. 21. Ey insanlar! Rabbinizden gelen mağfirete ve genişliği gök ve yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberine iman edenler için hazırlanan cennete kavuşmak için yarış edin. Bu Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah büyük lütuf sahibidir. 22. Gerek yerde ve gerek kendi nefislerinizde başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmazdan önce bir kitapta yazılmamış olsun. Bu şüphesiz Allah'a çok kolaydır. 23. Bunu önceden yazmış olmamız, elinizden kaçana üzülmemeniz, Allah'ın size verdikleriyle de sevinip şımarmamanız içindir. Allah büyüklenip övünen hiç kimseyi sevmez. 24. İşte bunlar hem cimrilik ederler hem de insanlara cimriliği emrederler. Kim Allah'ın yolunda harcamaktan yüz çevirirse bilsin ki Allah onun malına muhtaç değildir. Hamd olunmaya layıktır. 25. Gerçek şu ki biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik. İnsanların adaletle hareket etmeleri için onlarla birlikte kitabı ve adalet ölçüsünü indirdik. Keza kendisinde çok büyük bir sertlik ve insanlar için faydalar bulunan demiri yarattık. Bütün bunlar Allah'ın kendi dinine ve peygamberlerine onları görmeksizin yardım edenleri ortaya çıkarmaları içindir, çıkarması içindir. Allah şüphesiz çok kuvvetlidir, daima galiptir. 26. Nuh'u ve İbrahim'i de göndermiş, peygamberliği ve kitabı onların neslinden gelenlere vermiştik. Onlardan bir kısmı doğru yoldaydı, çoğu da yoldan çıkmıştı. 27. Sonra bunların peşinden ard arda diğer peygamberlerimizi gönderdik. Arkalarından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona tabi olanlarının kalplerine de şefkat ve merhamet duyguları koyduk. Sırf Allah'ın rızasını kazanmak için ilk defa kendilerine ihdas ettikleri ruhbaniyeti biz onlara farz kılmamıştık. Buna rağmen ona da hakkıyla riayet etmediler. İşlerinden iman edenlere mükafatlarını yine de verdik. Çoğu ise fasık idiler. 28. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve peygamberine iman edin ki size rahmetinden iki kat versin. Sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 29. Allah'ın bunları size vermesi, kitap ehlinin Muhammed'e iman etmedikçe Allah'ın lütfundan hiçbir şeye sahip olamayacaklarını, bütün lütfun Allah'ın elinde olup onu dilediğine vereceğini bilmeleri içindir. Allah büyük lütuf sahibidir. Mücadele suresi, Kur'an-ı Kerim'in 58. suresi olup 22 ayetten müteşekkildir. Medine'de Münafık'ın suresinden sonra nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Allah kocası hakkında seninle münakaşa eden ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözlerini elbette işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı zaten işitiyordu. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. 2. İçinizden kadınları zihar yapıp analarına benzetenlerin, onlar hiçbir surette anaları değillerdir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Gerçek şu ki onlar çirkin ve yalan olan söz söylemektedirler. Allah şüphesiz affedicidir, bağışlayıcıdır. 3. Kadınlarına zihar yapıp sonra da söylediklerinden dönenlerin, birbirleriyle temas etmeden önce bir köle azat etmeleri gerekir. İşte size bununla öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 4. Fakat kim azat edecek köle bulamazsa yine birbirleriyle temas etmeden önce birbiri arkasından 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 düşkün doyurur. Buna kefaret Allah'a ve Resulüne iman etmeniz içindir. Bunlar Allah'ın hudududur. Kafirler için elin bir azap vardır. 5. Kendi koydukları hudut ile Allah'ın ve Resulünün hududuna karşı gelenler kendilerinden öncekilerinin uğradıkları gibi bir zillete uğrayacaklardır. Gerçek şu ki biz apaçık ayetler indirdik. Kafirler için zelil edici bir azap vardır. 6. Allah onların hepsini dirilttiği gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir zapt etmiştir. Onlar ise yaptıklarını unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. 7. Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini bilmez misin? 3 kişinin hiçbir gizlisi yoktur ki o dördüncüler olmasın. 5 kişinin hiçbir gizlisi yoktur ki o altıncılar olmasın. İster bundan daha az, ister daha çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, o onlarla beraberdir. Sonra da kıyamet günü kendilerine yaptıklarını haber verecektir. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Aleykümselam. Derlerimizden sor bakalım. Rahman'dan başka ibadet ettikleri ilahlar yaratmış mıyız? 46. 8. Gizli toplantılardan men olup da sonra men oldukları şeye tekrar dönerek günah, düşmanlık ve peygambere karşı gelmek hususunda gizli gizli konuşanları bilmez misin? Sana geldikleri zaman seni Allah'ın seni selamladığı bir şekilde selamlıyorlar. Kendi kendilerine de şöyle diyorlar. Söylediklerimizden dolayı Allah'ın bize azap etmesi gerekmez mi? Girecekleri cehennem onlara yeter. Ne kötü gidiştir o. 9. Ey iman edenler! Gizli konuştuğunuz zaman günah için düşmanlık ve peygambere karşı gelmek için konuşmayın. İyilik ve takva için konuşun. Kıyamet günü huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. 10. Günah ve düşmanlık için gizli buluşup görüşme iman edenlerin üzülmesi için şeytandandır. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadan hiçbir şekilde zararlı olamaz. Bu itibarla müminler Allah'a güvenip dayansınlar. 11. Ey iman edenler! Size meclislerde yer açın denildiği zaman yer açın ki Allah da size cennette yer açsın. Kalkın denildiği zaman da hemen kalkın ki Allah da içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 12. Ey iman edenler! Peygamber'e gizli bir şey söyleyeceğiniz zaman konuşmanızın önünden bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Eğer verecek bir şey bulamazsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 13. Gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten ürktünüz mü ki vermediniz? Allah da sizi bundan affetti. Siz yine namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 14. Allah'ın gadab ettiği bir kavmi kendilerine dost edinenleri görmüyor musun? Onlar sizden de değillerdir. Onlardan da bile bile yalan yere yemin ediyorlar. 15. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Yapmış oldukları şey çok kötüdür. 16. Yeminlerini kalkan edinmişler ve böylece insanları Allah'ın yolundan saptırmışlardır. Onlar için zelil edici bir azap vardır. 17. Onların ne mallarını ve ne de evlatları Allah'ın azabından hiçbir şey onlardan savamayacaktır. Onlar cehennem ehlidirler, orada daimidirler. Evet. 18. Allah onların hepsini dirilttiği gün sana yemin ettikleri gibi ona da yemin edeceklerdir. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduklarını zannedecekler.